kamagyangan lan penan latuo usi solanna maruru diong mai penangku ya tepa kaboroku kusorong laku kalim. Lampenan latuo usi solanan